دیگه برای غذا رو سریع انبال کردی همه پیش ندی هایستانی هم را به بچیان از به این شغوبی نخاطر نفس دستان نروستی در ازمان زرگری شجره کن سپنا کردی سایت نوائی انبان گرخشتان کولیجی در میچون دقیقی نصف نورسته سیارایی کردیکی همه همه میرکن از کل هایستانی هم را به بچیان از به این شغوبی نخاطر دلو سهکنی برچه کنانی میرکن نرکایی لبه از به این شغوبی نخاطر اشور بولانه مخاطبی یکی دستار دوچیان هر سوی نفرات مرین آبانیان به دفتن انجش مورد فرانسی و رجش بسیر هم دوچیان زرابون های بیوت بسامانیان کمپوزیت و بودی سرطا بودیچیان موزار، آیل، بوچین، بونیتا ساسوانیزیا، شتراوس، پیاتسولا، بوده نتونی بیوشیر նա մեկնետաղանդավոր կոմպոզիտորների հայտնի հինգյակից, ով հայ դասական երաժշտության զարգացման գործում մեծապես ցավոք մեծանուն կոմպոզիտորի ստեղծագործություններից ոչ մեկը այլ ոչ չէր, բայց հուսանք, որ Կարիակի հետ առաջիկա հանդիպումների ընթացքում այդ բացը կլրացվի։ Կոմպոզիտոր, մանկավարժ, պրոֆեսոր Հայաստանի Հանրապետության և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Ղազար Սարյանը ծանրով տարի փոխարդում արտասագետներից մեկի Մարտիրոս Սարյանի որդին ում կնքել են մորական պապի գրող մանկավարժ Ղազարոս Աղայանի անունը ինքնատիպ տաղանդի ու բարձր ինտելեկտիվ երաժշտի կյանքի ուղին հետաքրքիր է ու հագեցած ինչպես իր հայրը Ղազարոս Սարյանը նույնպես ծնվել է Դոնի Ռոստովում վաղմանկության տարիներին ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Երևան ապագա երաժշտի մանկության և պատանեկության տարիներն անցել են ընտանիքի արվեստով հագեցած մթնոլորտում հատկապես մոր բանիմաց երաժշտասեր Լուսիկ Սարյան Աղայանի ասոցիացիան շնորհիվ դաշնամուրի դասերին մտելեցին պարապմունքները Բարխուդարյանի և Տարյանի ստեղծագործական դասարաններում։ Սովորել է Երևանի կոնսերվատորիայում, Մոսկվայի Գնեսիների անվան երաժշտական ուսումնարանում, ավարտել է Մոսկվայի կոնսերվատորիա։ 1950-ից դասավանդել է Երևանի կոնսերվատորիայում, 1960-ից 86-ին ռեկտոր, 1986-ից 98-ին ամբիոնի վարիչ։ Սիմֆոնիկ պատկերներ, Հայաստան, Սիմֆոնիկ պանո, կոնցերտներ, վոկալ սիմֆոնիկ սյուիտ, սիմֆոնիկ պոեմ, սերենադ, ադաջիո և բար սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, Թագջութակի և Դաշնամուրի երկու սոնատ, երկու լարային կվարտետ, արիա և դոկկատ, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, սիմֆոնիկ նվագախմբի Պասակալյա, Ջութակի և Կամրային նվագախմբի, Անդանտե և Պրեստո, երգեր, կինո երաժշտություն, ահա ոչ լրիվ ցանկը կոմպոզիտորի երաժշտական ժառանգության, ինչի շնորհիվ նաև պատվավոր տեղն ունի հայ դասական երաժշտության անդաստանը։ Ղազարոս Սարյանի տաղանդի մեծագույն բասակի հանդեպ սիրո և գինահատանքի արտահայտությունը նրա անվան նարային կարիակի ստեղծում։ Հեղարվեսական պետավար և դոխավոր դիրիժոր Գևոր Մուրադյանի շնորհիվ ունենք դասական երաժշտության և տրպալուների մի ստվար բանակ, որ նունակ է ընկալել և ըստ արժանգույն գնահատել գեղեցիկ և բարձրաճաշակ երաժշտությունը։ Ասենք, որ ծրագրում են գրկված ստեղծագործությունների մեծ մասը, տեղի ունկնդիրը բազմիցս առիթ է ունեցել Վայրենու նվագախմբի հետ նվագիչը։ Կարիակի կատարումներին ունկնդիրը մի առանձին ջերմությամբ է արձագանքում։ Ֆրանսիստական արվեստի համար ժամանակ ու տարածությունը արգելք չեն, և հազար անգամ նստած է գործը, ամեն անգամ ուրույն է կմայում ու փոթորկում հոգիդ նոր հույսերով ու զգացմունքներով։ Առաջին ջութակ Էրիկ Մանուկյանն է պատմում խմբի ստեղծման մասին։ Մենք ներկայանում ենք որպես Հայաստանի Պետական Երիտասարդական Նվագախմբի Լարային Քառյակ, բայց շուտով լինելու մեր ներքառյակի շնորհանդեսը Սարյանի անվան քառյակը լինելու։ Դա ձեր ընտրությունն է անվանումը։ Դա մեր ընտրությունն է, մեր բոլորի ցանկությունն է։ Չեմ կարող ասել ինչու, երևի տենց վերևից տենց գավեցա որ տես լինի։ Մենք առաջի համերգի Սարյանի քառյակը նվագեցինք եւ երևի դրանից էլ հետո որոշեցինք որ այն Սարյանի կվարձեցնել անվան քառյակն է պետքա լինի։ Մտադիր եք Սարյանի ստեղծագործությունները բարբերաբար ներկայացնել այսօր չներկայացնել։ Ինչքան ունի ինքը կվարտետի համար գրված քարյակի համար գրված ստեղծագործություն անպայման նվագելու ենք ու նվագել ենք, եթե որն էլ որ չենք նվագի անպայման պետք է նվագենք։ Ինչ պատմություն ունի խումբը, երբ է ստեղծվել, ինչ ճանապարհ է անցել։ Նվագախումբը ունի տարյուկեսվա պատմություն, որ ստեղծել ենք մենք հավաքվել ենք, եւ այս շնորհանդեսով ինձ թվում է ավելի շատ ելույթներ կունենա, որ ժողովրդին ավելի հասանելի կլինի մեր երաժշտությունը։ Ինչ խնդիրներ եք դնում խմբի առջև դասական երաժշտության տարածումը։ Մեր համար նշանակություն ունի ոչ, այսինքն ոչ դասական լինելու, բայց եւ լինելու հայ դասական կոմպոզիտորների եւ ժամանակակից կոմպոզիտորների եւ ջազային ստեղծագործություններ եւ հնարավորը նվագենք։ Ինչը որակովա մենք կփորձենք կատարել այդպես։ Ջազինք, տանգոները, կինոֆիլմերից երաժշտություն։ Կվարտետը երիտասարդ է, եւ տարիքով եւ կազմով։ Հնարավոր է որ դուք ձեր կզարկեք նաեւ երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին։ Իդեպ սա շատ ցավոտ հարց է, կարծում եմ կհամաձայնեք, որ շատ երիտասարդ կոմպոզիտորների գործեր մնում են քնած, որովհետեւ չկա այն, ասենք, համարձակ խումբը կամ կատարողը, որ դրանք համարձակվի բեմ հանեն։ Մենք ճիշտ ասած շատ ենք նվագել ու մենք աջակցում ենք մեր հայ երիտասարդ կոմպոզիտորներին։ Երևան կոնսերվատորիայի ընթուսանողներն էլ բոլորը կարող են դավաճացնել, մենք շատերի ստեղծագործություններն ենք նվագել ու պատրաստ ենք ինչով հնարավոր աջակցենք իրենց ստեղծագործությունները ժողովրդին ավելի հասանելի դարձնելու համար։ Շատ գեղեցիկ, ուրեմն կսպասենք, կարծում եք առաջին հանդիպումը չի լինի։ Օրվա խորհուրդը ձեզ համար, փետրվարի 20 վերածննդի օր, ինչպես եք վերաբերվում դրա պատմական դերին։ Շատ լավ եմ վերաբերվում ու շատ ուրախ եմ այդ փաստի արդիվ։ Մենք ամեն մի լավ նորով Ստեփանակերտի ու ընդհանրապես Արցախի հետ կապված ամեն մի լավ բանի համար ուրախանում ենք։ Հուսով եմ մեր հանդիպումը Արցախում ավելի շուտ կլինի։ Ինչով է պայմանավորված հենց ջութակի ընտրությունը։ Դուք ինքներդ ձեր մասին ինչ կարող եք ասել, ինչ ուղի եք անցել, ասենք մրցույթներ, փառատոներ, ու մեկ համարում ձեր ուսուցիչը այս ժամանակ։ Իմ ուսուցիչը շատերն են եղել, բոլորն էլ իրենց տեղն են ունեցել, ես բոլորին էլ երախտապարտ եմ իրենց կատարած գործի համար։ Փոքր ժամանակից շատ եմ սիրել սպորտային բանը, բայց հետո որոշեցի, որ չէ, էսի իմնա ու տենց սկսեցի շարունակելը, հասկացա, որ իրոք ճիշտ ուղին է։ Այ հայրս ակորդոնը արեն։ Ամենայն դեպս Սարյան բանցած։ Այ հա, երևի։ Դա դերնարավոր չի պայքարը։ Ավարտել եք ու աշխատել նվագախումբում։ Այո, ավարտել եմ, այս դեռ սովորում եմ եւ այդ ժամանակվանից դեռ աշխատում եմ երիտասարդական նվագախումբում, ինչ այժմ աշխատում ենք, նաեւ կվարտետով մեկը մյուսին չի խանգարում։ Thank you. Բալազանյանն արդեն երկրորդ անգամ է Արցախում։ Մինչև կվարտետը ինչ ճանապարհ է քանդել։ Մինչև կվարտետը նվագել ենք նույն օրկեստրում, իրար լավ ճանաչելով, ցանկություն առաջացավ կվարտետ ստեղծելու։ Առանձնապես կվարտետն է հիմա իմ կյանքում ամենակարևորը, ու հույսում եմ, որ գնալով մենք ավելի կկատարելագործվենք, ու մեզանից ավելի շատ հարցազրույց ենք կարծում։ Տաս, կարծում եմ կլինեմ, ինչքան շատ համերգներ, այնքան շատ հարցազրույցներ։ Ինչ հաջողություններ ձեր բերում ներ փառատոների մասնակցություն մրցույթների հաջողություններ ունեք։ Նման հաջողություններ ունենք, քանի որ նորաստեղծ է կվարտետը, ցանկություն կա, որ ավելի շատ մասնակցենք սենց համերգների, ոնց որ առիթ եղավ Հարաբաղ գալու, ուրիշ քաղաքում մարզերում նվագելով, ինքը ավելի կկատարելագործենք, դա մեր համար ամենամեծ հաղթանակը կլինի։ Այսօրվա համերգից հանդիսատեսից գոհ ենք։ Իհարկե գոհ ենք, ցանկացած հանդիսատեսից մենք գոհ ենք, որովհետև մենակ են փաստը, որ իրանք սիրում են երաժշտություն և գալիս են, այդ արդեն շատ ողջունելի է։ Առաջին անգամ եք Արցախում։ Չէ, երկրորդ անգամ ենք Արցախում, համերգով, այո, առաջի անգամ մենք եկել ենք Սերգեյ Սմբատյանի երիտասարդական օրկեստրով, տպավորությունները շատ լավ էին, այո, և այսօր եկանք կվարտետով։ Մունքը հայտնեց Արցախցի հանդիսատեսից։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի անսամբլային կազմերով ենք հանդես եկել, այնուհետև մենք որոշեցինք Ղազարոս Սարյանի անունը կրել, քանի որ նախ առաջին գործում ենք նվագել ենք Ղազարոս Սարյանի երկրորդ կվարտետը, ու այդպես միտք առաջացավ ներկայանալ որպես հայ կոմպոզիտորի Ղազարոս Սարյանի անվան քարյակ։ Մրցունակը լինի քարյակը։ Ասենք Հայաստանում արդեն կա 90 տարեկանից ավելի Կոմիտաս քարյակ, ամենահին քարյակը։ Այո, այո։ Դուք ինչ ճանապարհ եք անցել մինչև քարյակ։ Մենք բոլորս, քարյակի բոլոր անդամներս, երիտասարդական նվագախմբում ենք աշխատում, արդեն 10 տարի է, վերջերս մեր 10-ամյակը նշվեց նվագախմբի։ Նվագախմբի կազմի մեջ ենք միշտ հանդես եկել, փառատոնների ենք մասնակցել, բայց որպես նվագախմբի անդամների, որպես քարյակ մենք դեռ նորաստեղծ ենք, մեր առաջին քայլերն ենք անում։ Ինչպես եք զգում իրար։ Լավ ենք իրար զգում, արդեն վաղուց իրար ընտելացել ենք, հասկանում ենք արդեն ամենքիս շարժումը, միմիկաները։ Շատ ուրախ եմ նվագել իմ ընկերների հետ, շատ մեծ բավականություն եմ ստանում նվագելով քարյակում ու մանավան սենց լավ երաժիշների հետ, ոնց որ Սարյանի անվան քարյակի երաժիշներն են։ Քանի տարի է, որ երաժշտությամբ զբաղվում եք։ 7 տարեկանից, ես հիմա 23 տարեկան եմ։ 10-ից ավելի տարի է, որ ես զբաղվում եմ երաժշտությամբ, նվագում եմ երիտասարդական նվագախմբում, ես էլ նույնպես երիտասարդական նվագախմբից եմ։ Արցախից ինչ տպավորություններով կհեռանաք։ շատ լուսավոր, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ էի։ Շնորհակալություն հայտնեցին քարյակի անդամներին։ Մեր խնդրանքով լեգենդար վարչապետի մամուլի քարտուղար Արտակ Տեգլարյանն իր տպավորությունները կիսեց մեզ հետ։ Ես շատ հավանեցի այս համերգը մի քանի պատճառով, նախ ուղակի որպես դասական համերգ եւ նաեւ ընտրված կատարումներու կատարողական նվագողների քարյակի։ Շատ բավարարված եմ նրանց գործերից եւ նաեւ յուրահատուկ գործերից, բացի դրանից այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հովանու ներքո գործող այս քարյակը իր առաջին համերգը տվեց Արցախում եւ հենց այս խորհրդանշական օրը, Արցախի վերածննդի օրը, բնականաբար բոլոր այս գործոնները գալիս են մեզ օգնելու, որ ավելի բավարարված ու կնդիր լինենք եւ շատ կուզեի, որ անընդհատ այսպիսի համերգներ լինեն իրենց յուրահատկություններով հանդերձ։ Մոնտաժը Դարի Գովոստանյանի, ինչ ունային ռեժիսոր Ռոմեո Պետրոսյանը։